Justitie denkt dat tientallen jongeren zich op internet bezighouden met extreem geweld. Ze jutten elkaar op om te moorden, aanslagen te plegen of zelfmoord te plegen. Ze opereren in groepen en een van daarvan wordt gezien als terreurorganisatie. Er lopen al zaken tegen meerdere verdachten. De NOS mag horecaondernemers en organisatoren van WK-feestjes geen geld vragen voor het uitzenden van de wedstrijden van het Nederlands elftal deze zomer. Het vindt een meerderheid van de Tweede Kamer. Tijdens het EK was er ook al ophef over, maar toen was het al begonnen en besloot de NOS alleen minder te vragen. En een mooie mijlpaal voor Arne Slot straks. De wedstrijd tegen Galatasaray wordt zijn 100ste wedstrijd als trainer van Liverpool. Makes me proud and it's nice that the 100th game is such a nice game to play. Champions League last 16 away game against Galatasaray. Ja, het is de 8e finale van de Champions League die Liverpool begint zonder Cody Gakpo. De aanvaller zit net als Jeremy Frimpong op de bank. Aanvoerder Virgil van Dijk en middenvelder Ryan Gravenberg hebben wel een basisplaats. Krijg je nog het weer? Af en toe een bui. Later vannacht meer regen en een graad of 7. Morgen regenachtig, pas in de middag droger. En dan komt de zon nog eventjes tevoorschijn. Het wordt dan 12 graden. En tot zover het 538 nieuws. En over een half uurtje meer. En dan verkeer graag, Jelte. Er staan 33 files en de langste staan nu op de A2... tussen Sint-Michielsgestel en Empel. Op de hoofdrijbaan voor Empel een half uur. De A4 Amsterdam-Den Haag tussen Zoetewoude Rijndijk en Leidschendam 17 minuten. En de A27 Utrecht-Breda tussen Noorderloos en industrieterrein Avelingen staat 19 minuten. Flitsers op de A2 Utrecht richting Den Bosch bij 94.2. Op de A2 Den Bosch-Utrecht bij 100.4. En op de A6 van Lelystad naar Muiderberg bij 43.6. De A10 van de Zeeburger Tunnel naar Noord bij 4.1. De A12 Gouden-Zoetermeer bij 20.8. En op de A27 Almere-Hilversum bij 107.5. A28 Groningen-Assen is de laatste controle bij 184.6. Lunchtijd? Kom voor de lekkerste broodjes naar Kippie. Altijd met gratis saus. Kippie. Dit is het geluid van het stroomverbruik van heel Nederland. Vermijd de piek. Ga voor de vaste, lagere daltarieven van Vattenfall Tijdprijs. Ontdek meer op vattenfall.nl/radio. Nog een keer! Papa, sneller! Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina Extra Proteïne Yoghurt. Natuurlijk rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. 538. De 538 Stemmenjacht. Raad de stem uit koffer 1 en win €538. Druk op de knop in de 538-app. De 538 Middagshow. Welkom, 6 uur. Dit is de 538 Middagshow met Kensington. Zo direct, eerst is dit Offenbach. Radio 538. Take me to the clouds where we can fly away. And if it's time to go, then maybe we should stay. Staying forever now, a million miles away. I'm in a daydream looking back. You keep me rushing like a lightbeam to the past. And if it's time to go, then maybe we should stay. Staying forever now, a million miles away. Started in my soul with dandelion days. So take me to the clouds. Where we can fly away. And if it's time to go, then maybe we should stay. Martin en Stee in de middagshow. De 538 ochtendrun. Help Jeroen naar de 538 kilometer. Ja, Jeroen die loopt deze week, je hoort het goed, 538 kilometer... in aanloop naar de ochtendrun zaterdag. Waar we natuurlijk zoveel mogelijk geld op proberen te halen voor het Prinses Maxima Centrum. En eerder heb ik Jeroen al eventjes op de massagetafel zien liggen, omdat hij een beetje last van zijn been kreeg. Beetje last, ja. Even, goed om dat even snel eruit te masseren voordat het echt schurende pijn wordt. Ik heb het idee dat een beetje last bij Jeroen, dat zou bij mij echt gewoon... Stekker eruit. Ja, toch? Ja, zeker. Ja. Maar ik heb ook, als ik heel eerlijk mag zijn... het idee dat hij het nu wel een beetje zwaar heeft. En dat vind ik niet gek... nadat hij vanaf 5:30 ochtends weer heeft hardgelopen vandaag. Ja. De hele dag. Nadat hij gisteren al de hele dag... uren achter elkaar op die band heeft gestaan. En ik meen aan hem te zien, omdat wij hem zo dicht bij ons hebben... dat hij nu alle steun kan gebruiken. En we zitten op dag 2. We gaan even naar Jeroen. Hey Jeroen. Hi. Vriend, hoe is het met je? Ja, het klopt wel. Ja? Het gaat echt supergoed hoor, naar omstandigheden. Maar die laatste kilometers, ja, die zijn gewoon... Het is ook mentaal loodzwaar, dus nog 6,5 nu. Ik geef alles. Ik zei het gisteren ook. Ja. Ik ga het gewoon halen. Ik ren gewoon door, maar het is wel pittig, ja. Maar 6,5 kilometer nog, dan heb je er 200 op de teller staan nu. Ja, precies, dat is het. Dan heb ik 200. En inderdaad, ik moet nog heel veel, maar... Dan heb ik er 200 gehad. Ja, precies. Ja, je moet even niet denken aan de bulk die voor je ligt. Nee. Maar aan die intense bulk die je al achter je hebt precies, gelaten. Yes. Het is vreselijk goed wat je hebt gedaan. Ik ga heel even schuin oog kijken. Mogen wij iets communiceren? Kunnen we iets communiceren? Ja, dat vind ik wel spannend. We gaan misschien wat regeltjes overtreden hier. Maar we willen het wel. Kom maar op. Oké, ik hoor hier, we horen het echt net hè? Ja, ja. Want we willen jou een beetje oppeppen, we zien het ook aan je. En je hebt nog maar 6 kilometer te gaan voor vandaag. Kan je nog even fluisteren? Een half uur geleden ben je over de 60.000 euro gegaan. Yes! Maar Jeroen, ja, ik zie dat je blij bent. Ja, heel maar het kan beter, toch? Ah, nou, ik vind het waanzinnig. Het is waanzinnig. Maar jij moet nog 6 kilometer voor vandaag. En zo meteen kom jij van die loopband af. Ik denk over een half uur, 3 kwartier. Ja. En dan zou het dus lekker zijn als jij een nog betere tussenstand hoort. Dat zou ik het zo gunnen. Het verdient hij zo. Ja. Gewoon dat wij via 538.nl/tikkie... dat je gewoon echt nog stort wat je kan missen. En alle dat het bedrag omhoog gaat. We staan nu dus rond de 60.000. Wat waanzinnig is. Maar deze man heeft dan 200 kilometer gerend op een loopband. Ja. En heeft het op dit moment heel zwaar. Dus als jij zit te luisteren en denkt... ik kan wat missen voor deze gouden fan... die zo hard aan het lopen is voor al die zieke kindjes... graai even wat geld wat je hebt en stort het. 538.nl/tikkie. En het is echt binnen 10 seconden gebeurd. We hebben het zo makkelijk voor je gemaakt. Ja. 538.nl/tikkie. Alle kleine beetjes helpen, stort het erop. En moet je voorstellen, als dan zometeen Jeroen... over een half uur, 3 kwartier van die band opkomt... dan heeft hij dus 200 kilometer op de teller staan. Ongelooflijk. En dan hoort hij een tussenstand... waar hij gewoon eventjes van achterover klapt. Of energie van krijgt, dat is misschien beter dan achterover klappen. Ja, Jeroen moet niet achterover klappen. Nee. Geef hem dat steuntje in de rug. 538.nl/tikkie. Ander goed nieuws, Jeroen. Ja. Onze lunchkantine... Die is langer gebleven om ervoor te zorgen... dat je ook gewoon een lekker patatje krijgt waar je om vroeg. Ja. Niet waar. Jongens, jullie geven me alle energie die ik nodig heb. Maar het is echt het minste wat we kunnen doen. Oh, ja, ik ben heel blij mee. Wet wat ketchup voor je. Ja. Ja. En is er nog een liedje wat we kunnen draaien... waar jij lekker voor in de pas loopt? Oh ja. M&M met Houdini... ik weet dat mijn kinderen kijken, ik zal verzwaaien. Dat moet je natuurlijk helemaal niet doen, maar jongens. En misschien wel mooi voor alle luisteraars. Ga uit je plaat, geniet van de dag. En doe een mooie donatie en dan gaan we ervoor, jongens. Precies. Let's go! 538.nl/tikkie voor Jeroen. Ik ga Houdini voor je draaien. We zetten hem extra hard voor je. Op Jeroen, je kan het. Nog een half uurtje, 3 kwartier. Daar ga je. Pulling up in a Chrysler to the cypher with the flex perks and a butt. light shirt, lyrical technician, an electrician. Y'all light work, and I don't gotta play pretend. It's you, I make believe, and you know I'm here to stay. Cause me, if I was to ever take a leave, it would be aspirin to break your feet. If I was to ask for Megan Thee Stallion, if she would collab with me, would I really have a shot at a feat? I don't know, but I'm glad to be back like Abra, Abracadabra. And for my last trick, I'm about to reach in my back, like Abra. Prick than cacti B, and that's why these words sting just like you were being attacked by bees in the coop, leaning back my seat. Open R. Kelly's favorite group, the black guy, bees, feet in my Air Max 90s, white tees, walking parental advisory. My transgender cat Siamese identifies as black but acts Chinese. Like a motherfucking hacky sack, I treat the whole world cause I got it at my feet. Can I explain to you that even myself I'm a danger to? I hop on tracks like a kangaroo and say you thanks it to the anger you. I thought that if I think that shit, I'ma say that shit. Cancel me, what? Okay, that's it. Go ahead, Paul, quit. Snake ass prick, you male cross-dresser, fake ass bitch. And I'll probably get shit for that. Why? But you can all suck my dick. In fact, fuck them, fuck Dre, fuck Jimmy, fuck me, fuck you. What? Fuck my own kids, the brat, fuck them. Biggest group off, them and you off. You two paw, got two balls. Biggest group paws, what you thought you saw ain't what you saw. Cause you're never gonna see me. Caught sleeping, didn't see the kidnapping. Never did happen, like Sherry Papini, Harry Houdini. I vanish into the thin air as I'm leaving like Abra, Abracadabra. And for my last trick, I'm about to reach in my back, bruh. Like Abra. Jongens, dit was fantastisch. Ik weet zeker dat iedereen stond te stuiten. Ja, dat geloof ik. 538.nl/tiki. Blijf doneren voor het Prinses Maxima Centrum, alsjeblieft. Dit is 538 in de middagshow. Nu met Phil Collins. So you're leaving in the morning on the early train. Well, I could say everything's on. Smile. Oh, I could see that's

Voorwaarden op mercedesbenz.nl. ANWB helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice hoef je je niet druk te maken om afspraken, proefritten of betalingen. Ga naar anwb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan. Team, ontbijt of wonderspot team. Wat brood of uit een pot team. Geen smaakcombi te zot team. Nu in drie nieuwe smaakcombi's. Mmm, het is bruggenot team. Nu op een not team. Lekker in een pot team. Eneco verlicht vragen van ondernemers over energie. Zoals, hoe haal ik optimaal rendement aan mijn zonnepanelen? En hoe zorg ik dat mijn energiekosten niet te hard groeien? Onze experts dan ook voor u klaar met advies en slimme oplossingen. Kijk op eneco.nl/ondernemersvragen. Met de juiste kennis maakt u de juiste keuzes. Eneco verlicht. Vanavond eerst redelijk droog, vannacht meer regen. Een graad of 7 is het dan. Dan morgen regenachtig. Later in de middag nog een beetje zon erbij. En het wordt zo rond de 12 graden. En dan verkeer graag, Jelte. Er staan 10 files en de langste vind je nu op de A20, Hoek van Holland Gouda. Voor Moordrecht staat 10 minuten. De A27 Utrecht-Gorkum tussen Lexmond en Gorkum 37 minuten. En de A50 Eindhoven-Arnhem tussen Paalgraven en Ravenstein daar 12 minuten. Flitsers op de A2 Utrecht-Den Bosch bij 94.2 en de andere kant op bij 100.4. Op de A4 Leiden-Amsterdam bij 8.0 en op de A6 tussen Lelystad en Muidenberg bij 43.6. De A7 Amsterdam-Den Oever 21.6. Op de A10 tussen de Zeeburgertunnel en Amsterdam-Noord bij 4.1. De A13 Rotterdam-Rijswijk 19.0. En de laatste op de A27 Almere-Hilversum bij 107.5. Het is 1 minuut over 6:30. Iris is hier. Goedenavond. Ali B. wil niet in beeld gebracht worden tijdens zijn hoger beroep over 2 weken. Dat bevestigen het gerechtshof en zijn advocaten RTL Boulevard. Ali staat terecht voor 2 verkrachtingen en 2 aanrandingen... waar hij in eerste aanleg deels voor is veroordeeld en deels voor is vrijgesproken. Hij kreeg toen uiteindelijk 2 jaar. Ja, en toen vond hij prima dat hij gefilmd werd. Maar het heeft hem ook niet geholpen, denk ik. Heeft hem niet geholpen. Toen had hij echt nog een grote mond ook op de gang, toch? Had je nog tegen al die verslaggever? Ja, maar die zullen natuurlijk wel blijven. Mm-hmm. Maar ik denk dat dit echt gaat om de beelden in de rechtszaal, ja, toch? Ja, absoluut. Ja, dan wil hij dus niet meer. Nee. De NOS die mag geen geld meer vragen voor het uitzenden van WK-wedstrijden in cafés en op pleinen, vindt de Tweede Kamer, meldt RTL Nieuws. 2 jaar geleden ontstond er ook al ophef over tijdens het EK-voetbal. Dat is goed nieuws. Toch? Ja, gezellig. Ja, dus je kan het gewoon makkelijk doorprikken. Ja, daarom. Ja, dat wil de Tweede Kamer. Hè. Het is nog niet zover. Oh, maar... Okay. Maar die gaan erover, toch? Ja, dan moet er uiteindelijk een besluitvorming komen. Het is natuurlijk nog lang niet zeker, maar als Ajax een play-off speelt in het Europees voetbal, dan kan het niet op eigen veld. Het komt door Harry Styles. Die geeft in die periode namelijk 10 concerten in de arena. Er zitten wel gaten tussen de optredens, maar ja, het podium die blijft natuurlijk het gewoon staan. Het is echt de ultieme vernedering dat je het zo slecht hebt gedaan dat ze het van tevoren niet hadden bedacht dat je er dan misschien een play-off moet spelen dat dan Harry Styles in je stadion staat. Oh, het is gewoon een planningsfoutje dit. Want zou je zeggen dat Ajax wel voorrang krijgt? Nee, maar niemand heeft rekening gehouden bij Ajax, dus blijkbaar ook met dat dit scenario. Dat ze wel eens zo slecht zouden kunnen presteren. Ja. Nou, ze doen in ieder geval niet meer mee aan de Champions League. Vanavond beginnen de 8e finales. Liverpool die speelt tegen Galatasaray met Noah Lang in de basis daar. Die won begin dit seizoen nog met 1-0 van Liverpool. Dus het gaat spannend worden. En bij Liverpool is het de 100ste wedstrijd van trainer Arne Slot. Die laat Cody Gakpo en Jeremy Frimpong buiten de basis. Virgil van Dijk en Ryan Gravenberg spelen wel. Het gaat niet goed met de Noorse kroonprinses Mette Marit. Ze is al sinds januari niet meer in het openbaar verschenen. Lang werd gedacht dat het vooral te maken zou hebben met haar vermelding in de Epstein-files of de verkrachtingszaak van haar zoon Marius. Maar het blijkt vooral met haar gezondheid te maken te hebben dat haar thuis houdt. Mette Marit die kampt namelijk al jaren met een longziekte en zou nu echt een transplantatie nodig hebben. Het plan van Amerika om weer mensen naar de maan te laten gaan loopt nog meer vertraging op. Ruimtevaartorganisatie NASA moet van de inspectie namelijk beter onderzoeken of de astronauten de missie wel overleven. Ja, dat is wel handig. Ja, op zich. Bijvoorbeeld als er een ongeluk gebeurt aan boord van het ruimtevaartuig of op de maan zelf natuurlijk. Iris, dank. Graag gedaan. 538. De 538 middagshow. Met 1 nieuwe ronde van de stemmenjacht. Zometeen naar Elton John en Dua Lipa. Radio 538. Of her. baby, just passing through. Hoe zit jij in de voorbereidingen voor de stemmenjacht? Ja, ik denk toch dat ik maar een beetje in die schaatsershoek blijf. Toch? Wat is dat met die schaatsers? Ja. Wat is dat bij jou? Ja, ik weet niet. Ja. Hoezo? Ik ga een gok wagen. Ja, weet niet. Oké, maar is dat ook zo van, ja, het is actueel, ze zijn veel met nieuws geweest, zoiets? Ja, ook dat. Ik dacht eerst dat het Noah Veel was. Ja. Maar die was al genoemd, dus ja, toen moest ik ineens iets anders... Veel mensen denken dat Noah Valen was, hè? Ja, is gisteren genoemd, maar nee, die was het ook niet. Caroline, zullen we nog eens een keer luisteren? Ja. Komt-ie. In de buurt. In de buurt. Ja, het kan iedereen zijn. Ja, een jonge meid. Ja, een jonge meid. Caroline, voor €538, koffer 1, wie denk jij te horen? Antoinette Rijpma de Jong. Is die nog niet genoemd? Nee. Die is nog niet genoemd? Nee. Nou. Dan vind ik dit een hele goede poging van je. Ja, we gaan het zien. Wat grappig, ik heb allemaal namen en schaatsen gehoord die ik niet kende. En Antoinette is nog niet genoemd. Oh, oké, spannend. Spannend dit. Oké, Antoinette Rijpma de Jong, zit die in koffer 1 jury? Het antwoord is... fout. Niet. Ach. Ik ben klaar met koffer 1. Caroline, helaas. Niet goed. Ja, helaas. Nee. Je krijgt wel een reiskoffer van de Postcode Loterij. En er wordt een donatie gedaan van €100 aan de 538 ochtendrun. En die is minstens zo fantastisch. Allemaal dankzij jou. Oké. Nou, fijne avond nog. Jij ook en op naar de volgende. De 538 Stemmenjacht. Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538 app. Yes, you did. en I Just Might in de middagshow op 538. Het is 7:15. En dit is hoogste tijd voor Betrapt op een Scheve. William, goedenavond. Goedemiddag. Welkom bij Betrapt op een Scheve om 7:15. Wat is jou gebeurd? Nou, dat kan je vertellen. Ik ben jaren geleden was ik chauffeur op een lokaal horeca groothandel. En ik kom elke vrijdag op dezelfde route dezelfde wagen tegen van een vriend van mij. En die vriend die heeft een installatiebedrijf waar monteurs rondrijden in buspiet met een belettering erop natuurlijk. En dan ging weken opvallen dat ik denk, hoe kan dat nou dat hier een bus staat die altijd daar is op hetzelfde tijdstip, maar er wordt eigenlijk geen bouwactiviteiten uitgevoerd. Dus ik vraag aan mijn vriend, ik zeg luister, heb jij een chauffeur of een monteur die daar in de buurt woont? Ja, zegt hij, ja, dat weet ik zo niet. Ik heb 150 tot 200 monteurs links en rechts door het land heen. Ik ga daar wel eens een keer nakijken. Dus dan gaat de weken overheen. En iedere week zie ik toch weer die bus staan. Dus op een gegeven moment tegen hem. En hij zei, ja, nou, ik heb het dus uitgezocht. Maar daar woont helemaal geen monteur in die plaat. Ik zeg, nou, ik ga er toch eens een keer nakijken. Want ik vind het een vreemd ding. Altijd een chauffeur, monteur, die op dezelfde plek. Dus daar zijn ze gaan uitzoeken. Nou blijkt hij onder werktijd dus inderdaad daar een vriendin te hebben. Oh, lekker tijdens in de tijd van de baas. In de tijd van de baas. En hij kreeg netjes een uurtje. En, was hij een ander werkje aan het doen, zeg maar? Ja, nou, zo kun je het wel zeggen. En hij was loodschieter. Dus hij was daar ergens een ander pijpje aan het aansluiten. Oh, wauw. Wauw. Ja, dat bedrijf is op onderzoek uitgegaan. En inderdaad, daar kwamen ze dus achter dat hij dus altijd op vrijdag daar heel de dag was. Maar wat heeft hij met jou een pech gehad dan? Want jij was dus ook daar regelmatig. Nou ja, ik kwam daar iedere vrijdag langs. Want dat was een doorgaande weg van Tilburg naar Breda. En dat was maar één weg. En daar moest ik altijd over. En daar 4, 5, 6 keer gaat er gewoon opvallen. Omdat ik natuurlijk altijd auto's van mijn vriend herken. Ja. Ik vind het een wereldverhaal. Echt unlucky voor die gast. Nou, echt unlucky. Want hij is wel staan en moet ontklagen. Dus wat dat betreft hebben ze hem wel goed aan de veten gehad. Ja. Bedankt voor het vertellen. Echt geweldig. Geen dank. Graag gedaan. En fijne avond. Jullie ook. Fijne uitzending. David Guetta. Save Me Tonight. Ze hebben de Dance Mash. De 538 ochtendrun. Help Jeroen naar de 538 kilometer. Iron, hoe ver is Jeroen? Jeroen, hoe ver ben je? Nog 320 meter. Nog 320 meter. En dan heb je dus vandaag gewoon weer 100 kilometer afgelegd. Insane, hè? Waanzinnig. Insane, ja. Hoe voelen deze laatste meters? Ah, ik ben nu vooral heel gelukkig dat het erop zit. Ja. Zo. Hoe diep ben je gegaan vandaag? Ja, best wel diep. Ja, echt waar, ja. Ja. Ja, maar ik kwam elke keer weer bovenop en dat geeft dan ook weer kracht. En waar denk je dan aan? Aan de volgende stap, zeg ik altijd. Gewoon stap voor stap. Eerst maar weer eens een stap. En ook gewoon de gekkigheid ervan te bedenken. Daar word ik vrolijk van. En dan... Dat we allemaal doen, want dat patatje is natuurlijk iets kleins, hè, dat lijkt. Is ook zo, maar dat staat wel echt. Jullie steunen me. Alle DJ's rennen mee. Het is ongelooflijk mooi. Donaties stromen binnen. Dus daar kan ik mijn geluk niet op. Ja, je merkt het. Dat vind ik zo fantastisch mooi. En dan ren ik gewoon door. Ja. Ja, dan voel ik het weer. En zijn er nog mensen aan wie je denkt als je zo lang aan het lopen bent? Zeker. Vandaag dacht ik aan Jade. Gisteravond lag ik in mijn bed. Ik dacht, even kijken wie allemaal een DM'tje heeft gestuurd. En of een WhatsAppie. En ja, de stuur dat ze keek. En ik dacht nog, zou ze wel kijken of kan het nog? En nou, ze zei, nee joh, als ik wakker ben, zet ik hem aan en dan kijk ik. Dus ik heb gelijk dat bord gemaakt. Ja, er met een hart erop. Het is intens, vervelend en naar en kut en kloten. Maar ze is er nog. En... ja, vandaag rende ik aardig wat kilometers ook voor Jade. Ja, je hebt haar in gedachten gehad. En wij, zeker bij deze, nu denken ook ontzettend veel aan Jade. Nog 60 meter. 60 meter? Oh, jongen. Ja, wat doe jij? Ik dat zou zo blij zijn voor Jeroen als hij erop zit vandaag. Ik had het idee dat hij zwaar was vandaag, Jeroen. Ja, hij was heel zwaar. Ja. Hij was heel zwaar, maar jongens, er zit nu gewoon... We zijn er nog 20, er zit nog 200 kilometer erop. Oh, yes! Ja, hij doet het gewoon weer. Hij flikt het gewoon weer. We gaan even een groot applaus voor Jeroen. Goed gedaan, Jeroen. Kom maar af. Lukt het? Komt het? Oh, ik wil je een dikke knuffel geven. Want wat doe jij dat goed? Er staat 200 kilometer op de teller nu. 200 kilometer, kan je nog staan? Ja, het gaat goed. Oh, ja. Oh, ik krijg zoveel energie van nu ook. Gewoon 200 kilometer, gaat heel goed. En morgen is het gewoon weer woensdag. 6 uur 's morgens met frisse energie. En dan gaan we er weer voor. Maar deze is in de pocket, jongens. 200 kilometer, dankjewel, hè. 200 kilometer. Ik wil dat jullie ook nog even een groot applaus geven. 200 kilometer. Waanzinnig. Yes. En er is patat voor je. Er is patat, ja. Ik val aan ook. Ik heb zout nodig. Extra zout op. Oh, dankjewel. En ik weet dat je misselijk wordt van eten, maar je hebt het nodig. Want je gaat morgen ook weer 100 kilometer. Daar wil je misschien nu even niet over nadenken. Maar man, je bent geweldig. Je hebt 200 kilometer gelopen. Ja, dankjewel. Ik zie jullie morgen. En ook aan alle luisteraars. Want dit was de laatste 15 kilometer. Jullie hebben me echt doorheen gesleept. Dus Frank, iedereen. Oh, ja, dankjewel. Ja. En als je dan zit te luisteren en je denkt, dat is geweldig. 200 kilometer hard gelopen. Ik wil hem steunen. Dat kan. 538.nl/stiktikkie. Ga er naartoe. Steun, geef wat je kan missen, want hij verdient het. 538.nl/tikkie. Morgen staat Jeroen weer op de loopband. En in de tussentijd blijf doneren. Blijf hem steunen, blijf hem helpen. 538.nl/tikkie. En Martijn, die hoor je zo meteen. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door de Postcode Loterij. Je zaterdagavond is pas compleet met de allergrootste hits. Maar herken jij ze ook in een ander jasje? In I've Got The Music In Me strijden bekende Nederlanders onder leiding van Johnny De Mol tegen elkaar in verrassende muziekspellen. Kijk en speel mee in I've Got The Music In Me. Vanaf zaterdag om 8 uur op 6. Alle Simone-bundels van Hollands Nieuwe zijn nu dubbel zo groot. En kost het eerste halfjaar maar 1 euro per maand. Zelfs onze 40.000 bundel. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl en stap over. Deze deal geldt bij een 2-jaar abonnement. Onze bank. Ook van bewoners die de buurt een beetje beter maken. Bijvoorbeeld met een urban gym, een repaircafé of ledlampen voor het theater. Met Rabo Buurtsupport geven wij de beste ideeën voor de buurt een financieel steuntje in de rug. Stem nu op jouw favoriete idee in de Rabo-app. De coöperatieve Rabobank. Onze bank. Zie je het al voor je? Planten die uitschieten, het gras frisgroen, de eerste gekleurde bloemen, eindelijk weer de tuin in, het zonnetje pakken. Alles bloeit op, met wat hulp van jou en van Welkoop. Een mooie tuin? Welkoop weet wat te doen. Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Boxsprings al vanaf €990. Swiss Sense. Nu, alle Welkoop eigen merk tuin en potgrond. 2+1 gratis. Ah, u zegt kunststof kozijnen. Oké, ik reken het even voor u uit. 3 dagen montage. Of 4. Stel kozijntjes erbij. Herstelwerk binnen. Oh ja, stijgend in jullie. Of je kiest klik over. Nieuwe kozijnen zonder te verbouwen. Klik over. Klik. Klaar. Zo klinken twee verliefde voeten in het zand. Met Lendl pauzedeals boek je nu een break van 2 nachten voor nog geen €200. Kijk snel op Lendl.nl. Ben jij de schilderwerk ook zo zat? Klik naar klikover.nl. Neem de tijd voor cannelloni met spinazie en ricotta in romige Hollandaise saus. Of kies uit vele andere dagverse gerechten. Bereid door topchefs. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is. Alles voor iedere werkplek. En meer dan 200.000 artikelen op voorraad. Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan, Manutan. Bestel op manutan.nl. Hé, hoe kan dat nou? We rijden al jaren schadevrij, houden ons altijd netjes aan de regels en toch stijgt de premie van onze autoverzekering. Zou dat bij elke verzekeraar zo zijn? Klaar met dat gepieker. Kijk waar jij de laagste premie betaalt en bespaar gemiddeld €256 per jaar. Even independeren. Vergelijk nu de korting met jouw schadevrije jaren. Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein. Evaluatie, gezondheidsclaims